بسم الله الرحمن الرحيم حامين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون سورة أحقاف مکی صورت تے نزول کی 66 نمبر دے شپکش پیتوں گی پر صورت جاسین اور اس کو نازل شوئے دے اور دے صورت زاریات نمخینے دے حوامیوں کی اخیری صورت تے دلتا سورۃ جاسیہ کی د مشرکینو یو بہانہ او شبہ بیان شو شدا زمونږ د پلان نیک طریقه ده او زغی حاجتونه او به پوره کېدل زمونږ حاجات په پوره کېږي دا وی جواب یو کو ثم جعلناك على شريعه من الامر سوره احقاف کی دعوی اخیری شبہ دا و بہانہ دا چھ منگا لدینو پا دوا کیلو داد برکت نخالی ندے لدینو پا دوا کی اغسطل دا خیر نه خالی نه وی مونږ چې د دې نو واخلو نو ډیره فائدہ کیږي په قران کریم دا وی جواب کوي په خوانو مشرکانو هغه دا نمونه غوښتیو دا عذاب نه بچ نشو دا عذاب نه بچ نشو دا نیتا او محلت دا لدل مطلب نده ستا شلی جگم دنو نیتا او مطلب دا غیدا مطلب نده ستا شو پٹی کبان نیئی دا خوالا رب رزت محلت ور گئی دا غیر شبه جواب تھی پاتیشتم نمبر آیات کی مخ کی توحید بان دلائل بیان شو نوست مطالبه دا دلیل دا مشرکان اونا قطاع سرس دلیل وی نراوڑی سورت جاسی اخیر کی مسئلہ توحید بیان شو فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ سورتِ احقاف کی چه سوک ده توحید خلاف کی غیبانِ فتوہ لگئی وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ انزم نمبر آیات کی دا خطرناک بیماری ده چه سوک ده توحید دلائل پریگ دی او غیر طرف تروانی گی دا یو خطرناک بیماری ده ده سورت دعوه زاره ده مسئله ده توحید او ده مشرکان ده یوی شبه دفع توحید فی الدعا حاجتونو کی یکی آوازی اللہ رب العزت را مدد کی ورسارا چی کمدنو نمشرکانو دیو شبہی دفع کی ابتدانا دا قرآن کریم ترغیب ذکر کی او نمنون کو تا زورنا دا تفصیل سارا او دلیل نقلی د موسی علیہ السلام نا او منون کو تا بشارت سرایت نمبر 14 سوار لسم اپوری پین لسم آیات نا د انسانان دو قسمونه ذکر کئی یو چې د خپل محسن په حقیقی او په مجازی وی داغی احترام کی او دویم آغا چه دا محسن نافرمان بی دا محسن نافرمان بی بیا دلیل نقلی لہود علیہ السلام نا تا تقویب مثالم ذکر کی اچان دا من لین تباشوی اتیشتم آیات کی جواب دے شبہی دے بیا واقع دے جنات و دا ترغیب دے پارا چھ پیریانوں چھ دے چاہ پترت سلیموں نو آغای ما سلام من اللہ نو تاسول نمانی ختم دے صورت پا تسلائی باندے تا بیان کو جبہات جواب دے شبہات و کوا اللہ رب العزت پا دائی چی کم دین استا مدد با اللہ کی چی کم بدبخت دی اغب تبا کی گی اغب تبا شی امتیازاتو کی پہ انسانانو دو قسمونا او د پیریانو د ترغیب واقعا ابتداء صورت د ترغیب له قران دا حامیم تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم راتل کتاب را پوزیدل او راتل دی کتاب د طرف د الله نه ای آغاز اور اور دی چه سوک داغو آئین او داغو قانون نمانی و اللہ رب العزت تبا کی او کم احلت والا ورکی نبدیل کی حکمت تے الحکیم دلیل اقلی قرآن چکو مسئلہ کی دا بالکل دا عقل مطابق دا سالم کائنات اغر توحید گواہان دی ہر چیز دیل پیدا شوئے دے او نتیجہ برازی ما خلقنا السماوات نمیر پیدا کری اسمان نوزمکا او سچی ممیز دی کری مگر دا پار دا توحید کارا کولو چی اللہ کارشی اللہ بالحق مگر دپارا دی والد اللہ واجل مسمع دپارا دنیت مقرری یعنی دل دل ندی عباد کری چدا با ہمیشہ دپارا بی بلکی اورد را روان دا زدیان تا زورن ورکی چدا دا سخکارا مسئلہ دا چدا سالم کائنات نمالومی دی او دی بیاون انکار کی او آکسان چه انکار کرده هم باون زیرو موردون چه انکار کرده ناغینا چه دی یرولی چوی دی موردون مخڑون کی دی اغی اعراض کی هم باون زیرو متعلق دا کفرو پوری او دا هم باون زیرو نا انکار کرده یا هم ما انزیرو مطالب و موریزون مؤخر پوری او آکسان چی کفر کرده نو موریزون هم ما انزیرو مقرون کی دید آغا بیان نا چی دی پی یراولی چی قرآن نا و دی توحید دا بیان نا دینا چی کمدنو مقردی قل آرائیتم ما تدون من دون اللہ مطالبه دلیل د مشرکانو نه هداینا لگا مطالبه دلیل ما هو توحید وحی پیشا چتان زیلو کتاب فده مسالا اللہ قرآن را لگلے دے دویم میں عقل پیشو عقل پیشو چدا مسالا دا عقل مطابق دا مستاسو نا مطالبہ چتاو سرسری تاسو اللہ سری صدار جوڑوئی حاجتونا دا غیر نغواڑی او دا قول عبادت او دا حکومت مستحق دا اللہ رب العزت تا علاوہ نور جوڑوئی اتا سرس دلیل لے وارتا ہوا آیا خبر میں کئی پا آغبان لے چتا سراب لئی دا اللہ نا علاوہ تدونا من دون اللہ چتا سراب لئی دا اللہ نا علاوہ یا دوی ممانا تا دون من دون اللہ چتاس و تخدایان و آلیہ و توائد اللہ نیلاوہ خاغار سی ترا مدد کولی کہ عبادتی او کہ حکومتی کہ تصرفی و چتاس و تخدای پا نظر بوری او الوحیت پا لور کوئی کاغبتانی کلی درانی کارسی چتا سرا مدد کوئی بید اللہ نا او خیئی ماتا چس پیدا کھڑی دی رزوکی نا دل تیسا پیدا کھڑی دی مطلب دا الوحیت دلیل خالقیت تے دا الوحیت دلیل سنے خالقیت تے تو چه خالقیت نشتا دا الوحیت خلاف و آغمی حاجتون و آغسو پرکی چپاغ کسی خالقیت دی سے پیدا کردی اسمان تا خوزا دی نشی رسی دی خوپا دی ازمکا کسی پیدا کردی یو مچ پیدا کولی شی نشی پیدا کولی سے پیدا کردی دی ازمکی نا ام لوم شرکر پی سماوات یا دی لبرا خدا پا اسماننو کی اللہ رب العزت ولی سور کردی دا نو عقلی دلیل نشتا عقلی دلیل نشتا زن نقل راوڑی ایتونی بی کتاب من قبل آزا راوڑی چکم دنو یو کتاب دینا مخینے چاگی کتا ویلی بی چیارا دا شرک روا دے او پلانکے الہو یو اسمانی کتاب پدی راغلی بی راوڑی یو کتاب مخکر دینا او اثارت من علم یا پاتی دے لمد پخوانونا او اثارت من علم بقیت من علم الانبیاء بقیت من علم الانبیاء او اثارت من علم یا پاتی دے لمد پخوانونا اگر راوڑی سنمون راوڑی دا انبیاءو دا علم نپاتی شیوی دا سی اونوی چی او من علم او اثارتی لیوی علم آغوی چی آغا اثر پاتی کی او دا غی اثر پزڑ باندیوشی پا اخلاق باندیوشی زڑ باندیو پا اخلاق باندیوشی چه سرم چه کمدنو ده جلب ترح دوی او ده کتاب و ده معلومات ترح دوی ده غا علم نده علم چه تاثیرو کی پزڑ بانده پزڑ کی ده اللہ خشیت او ده اللہ مین پیدا کی چه کم علم تاثیر زڑ تلاڑنا ده غا علم با فتنه بی او دا علم با دا برباده سبب گردی دا تاثیر زکوی یاو اثارت من علم چاگا نخو کی خارشی تس سنن نا چه سنر یغسته ده او اثارت من علم کهی تاثیر رشتی نی چه دا آلیه نی خپل دعوه کی رشتی نی چه دا چه کمدن و آلیه نی دلیل نشتا نزورنا نفی د شرک دعا ګوره په دې ځان کو یو کول غواړي یو زمون فهم دې د قران مجید نه او یو د قران کریم انداز دې دې کې لفرت دې منګا یو ټکی د قران نه راوالو پاغه سره زمون جذباتم یو ځای کیږي او زمونږ زدونه اومی او عنادونه اومی منگا چه قرآن کریم کل چا تا کافر ہوئی لقد کفر اللذین اوس چه دا منگ سکو نقل کو کنا زمونږ انداز بدلی منگوی ویل بولا پی وی بنا فتوائی پی اولا گاولا او زمونږ پنیز باندی آغا چه کمدنو بس لگا دیر زیاد سپی و خینزیر و چه سشی اغشو فتوه بی سشوا خول اگه دلان قرآن کریم چه فتوه لگهی دو قرآن کریم فتوه ده شفا فتوه ده دا پا دا سی انداز نقل گا چه اغا مریض سر ده خپل ځان فکر سشی پیدا شی لکه یو ډاکټر مریض تووی اوف و تا خوکی سر ده دا ډاکټر چې وای د دې انداز او یو بل مخالف د دې سړی دی دا غا اندازې کې فرق دی ډاکټر یې وای د علاج لپاره چې دل اوس د کینسر مطابق زور پکار دی شوکت خانم ته رسول غواړي کدا غریبی پټه خرڅول غواړي خو چې دا په ډو بیسټپ کې دا یا دیم سټپ کې چې دا بیماری کنټرول شي ډاکټر د دې لپاره وای د دې سړیو مخالف ته هغه وایي سړی خو کین سر به کنه دې دواړو وینا کې فرق دی که فرق نه دی مونږ چې فتوانه کلکو نو مونږه د مخالفت په انداز نه کلکو ځکه خلل کافر شو په دې لګي د پی قران چې نقل کوي علاج نه نقل کوي د دې لپاره کدا په دې انداز باندې نقل کړی شوی نو فائدہ وو کی چې قران مریض تا وای چې ته د غیر الله بندگی کوي سره ده دینا ته ځان ته خوای او ځان ته ټیک وای حالانکه ته یو خطرناک مرض کې مبتلا یې یو خطرناک مرض کې مبتلا یې په خپل علاج وکړه نو مونږ چې د قران فتوا نه کلکو نو مونږ یې جذباتي نفرتی او تربیبی انداز کې نقل کو او قرآن مقصود پاغه سره ارتاوول نه دي ته قرآن مقصد پاغه سره دا غمبري علاج کول دي شدت افاتولږي چې زه په یو خطرناک مرض کې سم مبتلا یم او مال دې کمندو علاج پکار دي ته قرآن دا علاج کتاب دی قرآن دې عزت نه کوي قرآن سو دې عزت کوي نه شزان پا کل بیزد کی اغزان لی تو دل تاوی چه چا سارا دلیل نشتا او اغا مخلوق تا الہ ہوئی مخلوق تا الہ ہوئی یعنی قانون داده چه کلم بل چا تا دا اللہ را علاوہ الہ او ایل شو نو دا بی دلیل ده دا بی دلیل ده دا الوهیت خضر تخکار شوا چه ما سره دلیل نشته او بیام تلیگی آئی دا غٹا گمراهی دا تا فطرت بدل کرده بلکل فطرت در نرخ شوه ده تا دا انسانیت نا اوٹ روانی ولک پل فکر روکا پا دی دوکا نشی چه دی بزما دا قیامت پر از مدد کئی ستا دا بلن نا خبردار نوی نو مدد بسو کی ستا دا بلن نا دا سر خبردار نوی وَمَنَ الظَّلُّ نِشْتَغَرْ گُمْرَاد آغَ چَانَ یادو من دون اللہ چرا بلی دا اللہ نیلاو یادو چرا غواری و را بلی دا اللہ نیلاو آغَ چَانَ رَاد دا اللہ نیلاو دا سچاتا آلیہ ہوئی شاغت کمدنو لا استجیب لہو الائیوم القیامة شخم التیانی شکاول دلارا تر قیامتا تر قیامت ولا قبولتیا نشی کولے لا استجیب له چې قبول تیار شي کول دلرا اله یوم القیامت تر قیامت ان لاغه په وس کې صدا حاجت پوره کول نشته اله یوم القیامت وهم عن دعائهم غافلون او دای دای درا بللنا بالکل نا خبر دی وهم عن دعائهم غافلون او دای روح المانی ذکر کئ کوئی من الاسنام او جميع المعبودات الباطله کاغه بوتان دی او کاغه نور الہ باطله وی دارنگی روح المانی دام وی یا جوزو این یرادا کل معبود من دون اللہ روا دی این یرادا کل معبود من دون اللہ من الملائکت و عیسا و عزیر هر یو معبود مراد دی چه سوک دی دا اللہ نیلاو را مدد کئی کاغا فرشتی دی کاغا عیسیٰ علیہ السلام دی کاغا عزیر دی کاغا طول دی ناغی جا کم دنو ان دعائیم غافلون آغی دا غینا نا خبر دی دا غینا جا کم دنو نا خبر دی دا غی حاجت نشی پورکاولے خبردار دی دا سرا دیتا ہے غٹا گمراہی ہوئی چه ده پترت خطا کرده چه آجزان را مدد کئی آجز مخلوق را مدد کئی او اللہ پر خوضل ده چه قابل تیانه چه گول دلرا تر قیامتا او دی آن دعائهم غافلون را مدد کولو دینا بلکل نا خبر دی و اذا عشر الناس قلتا ده قیامت پر از بے قیامت پر از بے دشمنی کی قومان دعائیم غافلون زن خلق داوی قیدا بوتان یادی و بوتان ناخبر دی یو دا دی چه قرآن کریم ویلی من دون اللہ و بعد اللہ نے علاوہ چه سوینو چه کم یو سیستا حاجت پر کون کیوئے لشو نا اللہ نے علاوہ چی سری دوئے مدادہ چی قرآن کریم وَهُمْ عَنْ دُعَائِمْ غَاسِلُونَ سِغِيرَ زَوِلُ قُولُ رَوْلِ زَوِلُ قُولِ رَوْلِ دِينَ زَوِلُ قُولِ مُرَادِ فدینا خبر دی و مفسرین ذکر کئی لا يسمعون ولا يدرون نا اوری آنه دید حالت نا خبردار دی لا يسمعون ولا يدرون او ویزاو و شرالناس کانو لهم اعداء دا دینا معلومی گی شدا جی کمدنو بوتان نیا دی دکه دو بوتانو حشر دکمه ده داغ نیکان بندگان یاده چه دی و داغی بشکل بوتان جوڑه ول وائده و شرن ناز پاو کج جمکلش خلق مکانو لو مادا دی باید دی دشمنان او دی دی بادت نبا انکار کونکی مکانو بی باد امکار کرین او دی دی بادت نبا انکار کونکی وَإِذَا تُتْلَى تازه جر او زورنا ذکر کئی شدادی ولی سارد دلیلنا انکار کئی دا وجه صدا اصل وجه دادا شداد اللہ دی کتاب دشمنان دی او پدائی بدگمان دی قرآن سرحن لگی قرآن تجادوئی فاوکیچ بیان کلش دیتا آیاتو نظمہ بالکل صفا وایا کسان چې انکار کړل د مبارد حق لیل حق مبارد حق د حق بار کې وای لما جام پاو کې چراغ دیتا هاذا سحر مبین دار جادو خارا مؤثر مانو خو تعبیر غلط کو خالق ادا وای چدا دا اثر زګه گئی چدا زمنګ د فطرت سره بالکل مطابق دی نو غلط تعبیر وګو هادا سحر مبین دار چکم دنو جادو صاحب ام یقولون افتراو تدائی بارکیم بدگمان ری حضورن اور کئی انکار دے پیغمبر ویدادے دے دان نجوڑی ام یقولون افتراو بلکی وائی دے چی دے دان نجوڑی دے لرا دا قرآن دے دے دان نجوڑی داوی دا اللہ را طرف ننرے دا دې چې دا مسله بیانې فمن ظلم من ما يدون دون الله دا مسله د طرف د الله نه نه دا بلکې دا چې کمندونو ته ځان نه سګړي دا جوړا کړی دا دې چې دا وي شفاعت الله مخلصین له الدين حاجتنا صرف د چانو غواړي دا الله نه غواړي دا دې ځان نه جوړي دا ځان نه جوړي دا دا اللہ را طرف ننزان آمی اقولون افتراو بلکہ وائی دیں چھ دزان نے جوڑی فرطو آیا ان افتریتو کدزان نمی جوڑ کڑی کدزان نمی جوڑم دیل آران دیزے دا فلا تملکون لی دا ترطب پا ان افتریتو ظاہرن نسی کی گی دیز طرف از سورت جاسی نا سورة الحاقی 44 نمبر آیاتو لگئے سورة الحاقا سلور سلو اختمایات پاو لگئے لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينِ دا آیات پاو لگئے لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ کچر تا دی پیغمبر یو خبر پا ما دی زان نجوڑا کڑه دی یو خبر دا پیغمبر دی زان نجوڑا کی پا ما باندی دی با دا مارای دا رک نونی ولشی لقطان آمین حلواتین رک بطن اغسکم یعنی دی بیا جونده پاتی که دلی نشی پیغمبر وی این افتاری تو کدا مسله ز د ځان نه جوړاوما نو ما به الله سکی وجنی هلاکی به می چې ما هلاکی نو تاسو به اخلاصوله نشي نو فلا تملکون او په مرتب شوس فلا تملکون ل من الله شیا تاسو وسن لری مال رام دا الله نه اخلاصولو معمولیوم فلا تملکون تاسو طاقت او وسن لری لی زما د خلاص اولو من الله اذا الله نما مولي والو ما تفيضون في تفيض الله تا دا اهم شيزه خپل مقابل الله تا حواله کا بس ته تاسو مکا دا مکی دا ورته ست تاسو کوم کې الله دې والو ما تفيضون في اغلا پوي پاغ باندې تفيضون في چتا سوار نه نوځي پاوي کې شرک وای یا د قران او زما بارکې کوم خبره کوي ابا صلی الله تخاری تسلیم کفاوی شهیدان بیني و بینکم پورا دې الله غواذ زما استاد سرمیاندا الله غواذ کفاوی شهیدان بیني و بینکم پورا دې الله غواذ زما استاد سرمیاندا وهو الغفور الرحيم ترغيب توبيتا وهو الغفور الرحيم آغا الله ده بخنك ونكي ومهربانا تراشي توب و باسي چه اللهم آبكي يا رجي سادا خبر و منبان لغي خستاب ديك ملگر نشتا ترس نوی مسئلے کئے لف سلف لكا فيما تقول لا صلف لك فيما تقول جواب قل ما كنت بذا من الرسل وارتوا آیا نوی راغلی ده پیغمبرانونا یعنی ما سنوی مسئلہ نظر آولی شاہ علی اللہ رحمه اللہ فتح الرحمن کی ہوئی نیستمن نو آمدا از پیغمبران زر پیغمبرانو ننوی نیم ما سر نوی مسئلہ خونه در آوری ما کنتو بیدام من الرسول نیمی راغل پیغمبرانو نام وما دری وما تپت نشتا ما یفلو بی ولا بکم چی سبک کولی چیز ما سرا او دنتاو سرا ما تپت نشتے نولی پیغمبر تپت نو چی زمان جام سرے نا یو د دنیا انجام دی او بل آخرت انجام دی پیغمبر تا آخرت یقینی پتاو چی زبا حق ایم او دی پا باطل دی خور دنیا د دنیا در آروان حال پتاو تنو چی زمان مسئلہ با خورشی خلق بے اومنی او ظاہری کامیابی مما تا ملاو شی او کنا ملاو بنی شی د دې پتاو تا نه و چې زماده دعوت چره دا به خوري او د خپل خلق به اومني په جزيره العرب کې به اسلام خورشي سالمه دنیا کې به اسلام څه شي خورشي د دې پتاو تا نه و چې زما په ځوان به دا غلبه راشي او خراب نشي دا نه دي چې کوي دا د دنیاوي حالت کې دې وجه نه شاول اللہ رحمه اللہ تعالی در دنیا قید لگاولے دے چید دنیا چلا آدری ما تبتا نشتے پی نمیدان اما کی چی کردہ میں شاوت برما و برشما در دنیا چی ما سر بسکی گی او تا سر بسکی گی پدی دنیا کی اینا تبیو الا ما یوحا الیہ ظالم الغیب نیم زما فریضه دارم چه زو بیان کم او عمل زتابداری نکم مگر داری چه وی کولشی ماتا او ماتا پاگی که وی بلیغ بلیغ بلیغ وما آنا الا نظیر ممین او نیمزو مگر یرون که صاف او نیمزو مگر یرون که صاف قول رایتو من کان من عند اللہ دا زورنم دا ورسرا نقلم دے دلیل نقلی ورطو آیا خبر میں کئی انکان من عند اللہ کوی دا مسئلہ دا قرآن تاس خدا وائی چھتے دا سان نجوڑی خوکدہ قرآن کریم دا اللہ را طرف نی او تاس تے انکار کوئی وکفر تم بھی او تاس تے انکار کوئی یعنی دې له طرفه ده الله نه او تاسو څه کوي او دین زنو نیکانو خلکو دا خبره منلې هم نه چې کله د دې شهادت کوم شو او دا خبره اومنلې هم شو پس دې نه چې تاسو څه کوي انکار کوي واسه تاسو بغړ گمراه نه لوی گمراه وَقَفَرْتُمْ بِي وَشَاهِدَ شَاهِدٌ او گواہی کڑی دا یو گواہی کون کی دی بنی اسرائیلونا حبشی والو ایمان راوڑیو یا مراد تی موسیٰ علیہ السلام علا مصری پشاند دی گواہی فآمنان وغی گواہی ایمان راوڑو وَسْتَقْبَرْتُمْ اَوْتَاوْزَانْ مُتَبَرْ گَنَئِ وَأَلَسْتُمْ اَضَلَّ النَّاسُ ولی تاسو بار طولو کی گمراہ نے یا افتأمنونا من عذاب اللہ دے جواب دے افتأمنونا من عذاب اللہ آئی تاسو بدا اللہ دا عذاب نا پا آمن شئی شاری امنا افتأمنونا من عذاب اللہ ان اللہ لائد القوم الفاسقین یقی قوم ظالمین یقینا اللہ توفیق نور کئی اغه کله کو ته ظلم او عیناد چې چا کې ظلم او عیناد دي راغی ته الله توفیق نور دي او قال الذين كفروا للذين امنوا دام زورنا دا انکار د قران باندې هدی ته وګوره بهترین بیان شو او منل بکارو دلیل بیان شو دا کارش و جدی بی دلیل دی او نقل پیش کرے شو ندیل مانل پکارو پولتا دی تو گو رضا دسپیلا کئی دی ندیل اپاس دیدلو او وی چکا دی قرآن کی سفائدہ وی پدی قرآن کی او پدی قرآنی نظام کی او پدی مسئلہ دی توحید کی دی کی سفائدہ وی نوول من دوم رکم قلیو چه من بارده دا خبر بیانا مانالا خودی که سفایده مانده نشت نزان دیرو خیار گنی او ویچی او فایده من سیزی او یو مفید سیزی نو آغیت زمان نسوک مخی که دلی نشت داو چه زمان ناغیت سوک مخی که دلی نشت و چه من رستو پاتی شویو ابو جال دی ودبدی شیبدی دا خبره کوي چودریان سرداران د باقی وزیران دی استملای خلق دا دارو ندو منباران اغی داوی چه کچر تا پا دی قانون کی سفایده وی نمونگ با ڈائریک را آغسته وی او مونگ با دا پا ملسک کرده وی جاری کرده وی او مونگ با دا نافذ کرده وی او دی که سفایده مایده دا دی اسی وی چه دا دیو تا دینو لکمو لعربو تم لکون بی آل عربو تم دینو لکمو لعجرم او آیا کسان چه انکاری کرده دی آوی کسانو تا چی مانی راوڑه دی لو کان خیرن کوی دا قرآن فائدہ من او سودمن ونشوی لو کان خیرن کوی دا نظام او کوی دا پیغام دی پیغمبر دا توحید مسالا خیرن فائدہ من او سودمن ما سبقونا الیه دی بندوی وڑان دی شوی زمان ندیتا یعنی داو بیا ابوبکر منو داو بیا بلال منو داو بیا عمار منو داو بیا یاسر منو نا با دیکی با ابو جال الگ دا طول و نمخ کیو گیا نا بکا تلوی من با بیا پا سپی اول کیو گیا سپی اول کی بو دیتو بیا بلال دی عمار دی حباب دی زنیری دی و فکیهی دی دا با دیتا بیا نمخ کی گیا داو بیا زمون گوندی سرداران دیتا مخی شیو سبقونا الیه ما سبقونا دیوان نوی وڑان دی شوی زمان نا دیتا زن انسان کی یو غلط خوی بی شاگت زان نا دبل سبقیت نمانی دا یو غلط خوی دی چی پی انسان کی راشی وی چی هر سکی دی زمخ که بی هر سکی دی زمخ که بی بس پدی که دیم زمخ که بی هر سکی چیزی دی بعد دا ما چی کمدن اول نکلی دی بل چا چې کمدنو سنی دی کری نا آغا پا زان باندی دا بل سبقیت آغا نمانی دا غلط خوی دی دا فضیلت والا با داغه کم تاسو مقامات کیوی دی ولو قلتو مکاها بکیتو سبابتا آغا رکی وغی کیوی چه وقلتو ان الفضل للمتقدمی آغی امان لیلا چه ان الفضل للمتقدمی چه کم سو پا علم کے پا عمل کے او پا یو کار دا دین کے ستانا چه کمدن آغیتا ورڑام دیشو داغا سر قیت اومان چه اللہ رب العزت دل اداور کڑیو او دیتا چه کمدن مخی کو ودار دی اموی چه لکا زمان نبی اسو مخی کے دلے نشی ما سبقون آئی لے ابن کثیر فدی زیبان دی دا اہل سنت والجماعت تعریف ذکر کرده ده ده ما سبقون آئیلے اغم منگو صحابو سر برابر کرده ده آیا آغاوی چه صحابہ دا سی خلقو چه اغای ده دین چه کمدنو هر خبری توڑانگی شوی دی لہذا ده صحابو ده تابعینو ده قرن نرستو یاو شیر آئیستل او غیت دین وائل دا بیدا دی دال سنت والجماعت تاریخ کی اما آل سنت والجماعت فیقولونا بی کل قول و فعل لم یصبت عن الصحابت هو بدعتن آل سنت والجماعت سوکتی اما آل سنت والجماعت فَيَقُولُونَ فِي كُلِّ قَوْلٍ وَفِعْلٍ لَمْ يَثْبُتْ عَنِ الصَّحَابَةِ په هر خبر او عمل باره کې چې د صحابه نه ثابت نوي هغه ته دې بدعت وي چې هوا بدعت وي وایځکا لانهم لم يتركوا خاصله من خصال الخير الا وقد بادروا اليها لانهم لم يتركوا خاصله من خصال الخير الا وقد بادروا اليها صحابه کرام د نیکی او خصلت پر خوذل نه ده خوغه توڑان دي شوی دي الا وقد بادروا اليها کدا چې تا غوروي لو کان خیر ما سبقونا الیه کتاب دا غوروي نو لا سبقونا الیه صحابه واغه توڑان دي شوی دي هدي وجنا عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وی اتبعوا ولا تبتدعوا فقط کفیتو تابداری کوئی نوی مجوڑاوئی داشتا دل پوردی نوی سیزونا مجوڑاوئی منگل شریعت پورد بیان شوئے دے لو کان خیرم آسف کون آئلہ قرآن اصل وجوئی روائز لم یاستا دو بی پاہو کیچ دلار انو مندل پر قرآن باندے نو قالو ما قالو وی وی لاغه چه وی وی بس لگیا دی فاسا یقولونا حضر را چوائی دی حالای کن کدیم داری چه کندنو دروغ زارو داوی زارو دروغ دی قرآن کریم ور بسی ذکر کرل وی وامین قبلی دی دا زارو دروغ ندی دا زارو اختیا دی دا دروغ زارو ندی دار اختیا زارو اختیا دی زکا ومن قبله نقل موسیٰ علیہ السلام ومن قبله ارد نمخی کتاب موسیٰ علیہ السلام پیشو آمین ربانی او دا کتاب پیشیا کون کے وجب دا عربائی کے فازا کتاب انزلناو فازا کتاب مصدق او دا کتاب وجب دا عربائی کے مصدق رشیا کون کے یا موافق داغے پجبدار ابای کی ردی زبارا چه خبردار کی تو ویرائی آکستان چه شرکی کرده زیاده کرده او زیره ده پارده نیکو کارو او زیره ده پارده احسان کن که اخلاص کن کو یقین آکستان چه وائی شرب زمانگ اللہ ده او دیا کلک شو بده خبره حلا قومون علیم انبو یرپ دهی انبو دهی غم کئی دادی جنتیان همیشه وی بده کی بدل دا آگی جزا می ما کان عملون بدل بولا ورکلیشی دا آگی چی دی کول پو دنیا کی آسوینا الانسان بی والدائی دی انسانانو دو قسمون راوڑا دی بیانو سو زن انسان دا سی چن ایک بختی آگا دا فل محسن چچاو سرخ کڑی دا آگی قدر کئی شکر کئی احترامی کئی محسن دو قسمو یو محسن حقیقی دی چاغا الله دی الله احسان کون کے حقیقی دی دویم احسان کون کی مجازی دی نکا مور او پلار استاد سو سوگ دا سر تعاون کی نا مجازی احسان کون کی دی نبی علیہ السلام فرمائی دی من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ چه سوگ دا مخلوق د احسانونو قدر نه کوي هغه د الله د احسان قدر نه کوي دغه مخلوق ورته مخه تخکاری چې دوه ته احسان او سره وګو ذریعہ شو دی او دې بیا مغل الله تور کوي د الله رب العزت هغه قدر او شکر خو عقلی دی چې دې مخامخ الله تور کوي نو الله هغه په طریق الاولا نه وني د الله د احسانونو قدر به بیا سوکي نو نیک انسان غور انسان نیک بخت انسان اغا اغا دے چه دخپل محسن قدرو کی اللہ دا سر احسان کردے قرآن را لے گلدے نبی را لے گلدے نو دا اللہ قدرو کا نو زن انسان داسی دلتا والا نیک اسم ذکر گئی چه دا مور و پلارم احترامو کی او دا اللہ رب العزت احترامو کی زان لهم خیر غواړي والدین لهم خیر غواړي خاص په انسان او کوم کړه انسان ته په بار د مور او پلار کې د خېګړی کولو شدی د سره خېګړی د مور او پلار لوی کړی د مور او پلار سره خو کا دا د الله حکم نه خا حملتو موانن او چت کړه د لاره مور د په تکلیف وازات هو کرا او زایول د لاره په تکلیف پای کې تکلیفونه او تکلیفونه وا حملو او لباول د وفصالو او د تین پرې کولې په دیر سمیاشت کیری یا وحملو په ګیړه بار ولې وفصالو او د تین او غصولې او دیر سمیاشت کې دو نیم کال کې حتا تر دې پورې لا برغا شدو چې کله ورسیږي د پوخ مردا ځوانه تا او ورسیږي د سلوختو کالو تا د کوه کې بند په خپل پلان شي او چې په خپل پلان شي بدل بیا د مور او پلار قدر لګډیر ورسی بیا لګډیر قدر ورسی چې زره ماشوم سره سوره خواره کوم دا زوم ماشوم ما سره خواره شي قال ان وایده خواره به می توفیق را کی مال را چې زو قدر کوم د نعمت ساده هغه نعمت چې تا کړو په ما باندې او په مور او پلار باندې او دا چې عمل کوم نه فرض او چې تو خوشاله شي باغ باندې کرنے کمل کوم استاد رضا ده بار واسلی دی بی ذریتی او نیک زما اولاد زما ده بار واسلی او سم کا او نیک زما ده بار زما اولاد یا الله غی نیکان کا چې ما ته فائدې دی یقینا زرا کردم تا تا او یقینا زم ده تابعدارونا اولائک الذین دا دیا کسان تقبلوانو قبل اون د دینا احسن عاملو خیستا آغا چی کڑی دی او انت جاوز ام سیاتیم او ماب کم گناونا دا دی در گزر کوم د گناونا دا دینا یعنی ماب کم گناونا دا دی پجارتیانو کی لوز رشیاو آغا چی دی سرکوالشو و دنیا کی والذی قال والدائی دا دویم بدبخت انسان نکر گئی چی دی دو محسن نا فرمانی کی چچا و سر خکڑی دی داغا نا قدری کئی نمور افلارم نا قدرہ و دا اللہ ام نا قدرہ دا اللہ رب ولیدتم نا قدرہ بدبخت تارے پمور افلارم بدگمان دے اگئی و تا خبر کئی دے نمانی او آگا کس چھو اقبل مور افلار تا غرق شئی تاسو مور افلار توی تباشی افسوس تاسو پدے حال بے بے دا سر زڑو خبری کوئی او فل افسوس افسوس تاسو د نوی تحقیقاتو نسخه خبري تاسو د نوی ریسرچونو نسخه خبري تاسو هغه د زړو ملانو خبره زوته وي چې بډي بجوندي کیږي او دار کیږي او قیامت پې دی باندې اوس تحقیقات شوی دي داسې خبري افسوس موږ به به تعلیم کړل موږ د کمندونو اکسپورت دځولې موږ منډ دځولې منګ دل بلایونه سړډه زولېلی منګ بلا تاله مونږه کړی تاله مونږه منګه ایجوکیټ خلک یو منګ ناله جستو زمونګه د کمنو روشن دماغ یو تاسو هغه تیارو کې پراته هاي بی بی هاي بی بی اتاری دا نه نه نوخره دا وسوې دا وی بی بی او بابا لا زړ دکې لګیایې او فل لکما افسوس پتا سو یا بی بی او بابا اتاری دا نه نه تاسو ما یاروی ورورده تاسو ما یاروی چې قیامت په یو دا کومه پرې نه وي اوس تللی دي آتا ایدانې نه آتا سو یاروی مال را دا چې زبر او استلشم او یقینا تیر شي دې پیړه زمانه مکه نو یوام چارو چتا نکړه تارو صف یوار او چتا نشو نو الله په قیامت کې راو چتو لوي په دنیا کې راو چتو لوي ګوښتو درغونځه وقال خلت القرون او یقینا تیر شوی دی پیڑا زمان مخی وو ما استوی سان اللہ مور و پلاروی وی اللک خراب شو منگوی چی تعلیم باوکی نو سڑے و تینا جور شو وی نو اللک خواهی شو وی اللک خواهی اگا بی بی و بابا اللہ تا چگی بس یا اللہ اللک خراب شو خدای تبلیغ کی قبول کی یا اللہ صلو رمیاش تلے قبول کی خدای یا الله ته زما قسمه کې چې ته مولا سره کې نه خدای قرآن درسته کې نه بی بی ابا چې یو بس او ما استغفر الله او دې دواړه فریادونه کوي الله تا وایلک آمین رکشی رکشی تباش کو یبچه تباکی گی وایلک سبایی ده تالا را آمین ایمان راولا ایمان راولا دیو داوی قافم دی سالیم دی زنی بی بی او باپا یو سالی جائی آمین انما دلیا آمین انما دلیا او زنی بی بی او باپا گلک سبر گئی بچه ایمان راولا کنا ایمان راولا کنا ان وعد الله حق اي بغلك صبر گئی مقاف وصوله ذکر او دي ان وعد الله حق يقينا لو زال بالکل رشیا فيقول اثر په کو نمور افلار دا واگانو نمور افلار چې کمنو نصیحتونو ندا دا سے بدبخت کرے وای بربیدا زړی ته وای فيقول ما هذا الا ستر له خو مولانتی شو دا خبره به کوله اما که غلط پټي ول او استاد به دا خبره کوله فَيَقُولُ مَا أَذَا نَيْدَا مَغَر کسے پخوانو یا دروغ د پخوانو دی پخواوی او ملاوی به الله یو دی شریک دی سلام دلری او قیامت حق ته ودار روان دی دغه خبره دا سوړ کیت زوتی دی دی مولانا سره موږ نه وسه شی ودلی جو په چی خیزی وې چې بس الله یو دی شریک دی سلام دلری ته الله رب العزت حکمونه عمره دا الله قانون نه پس کړي په بس دې سره سبل څه شی خوښته دنیا کم ده تور سیدا اغه دې کمنو سپوږمې ته ورسېده لکه یو کو چې الله یې ونی شي کوي صدا نه دا الا ساتیر لو با دا الا ساتیر لو ولین نه دا مگر چې صدا قران د وسانی حالت عکاسی کوي ته تعلیم یافته بچی عکاسی کوي چې دا وي خلق کم دې ته ورسېده وی دا دې په کم دې کې چې ته ورسېده چلو شو سوچاو لږ یو عربي ته چاوي وې مړ مخلوق کوم ځای ته ورسېد خلک په مې ته ورسېد او تاسو وخت کډول ایمان هم ځړې تراوي عربي ډېر خلک جواب ورکړ کله عربي ډېر خلک خبرې کوي هغه څه هیڅ ویته وای چې سړی په مې ته څه شو ورسېد وی هیڅ مخلوق وصل الى مخلوق دې تاسو خبره مخلوق وصل الى مخلوق اتصل بنا لنوصلک الى الخالق فراسلک مون سره کینه چې مون دی خالق تورسو مون سره لکینه مون دی بل ځای تورسو ته لیس په مه تورسې په مه خدا ځای دی مون دی ځای تورسې دیلو چې هغه ځای د جبريل کته پاتې شوی دی ولې نه جبريل کته څه شوی دی پاتې شوی دی خدای باندې فقول ما ذا الا ساتر الاولين اولئک الذين دا دیا خلق چه ثابت دا پدیبان فیصل دا عذاب پاغڑلو کی چه تیر شویری دا دینا مخید پیلیان و دنسان آلنا یقینن دیدی تاوانیان او برباد دا پارداریو تن درجیر داگی چه کڑی دی چا خکڑی و خو چا بد کڑی و بد اور دید پارا چه پورا بور کی اللہ دینا را ملون دا دی او دی سنبات زیادتی و نکڑی چی ویوم او رضو اللہ دینا کفر ولنار دام یره د اخرت ذکر کوي او تصدیق مې د دنیا د دنیا مازو په سیمګه غمړا پاور چې فیس وکړې شي هغه سان چې انکار کړه پور باندې عذاب دن تو یبات کوم پته به ویل شي عذاب دن تو یبات کوم یقالو لهم پته به ویل شي ختم کړي تاسو خپل مازه فی حیاتکم الدنیا پله مازه خواندونه فی آیات کوم دنیا فجوان تاسو معمول کی بس تاسو د مازو د ورتل وی واستب تاسو بیا او تاسو फायदा غستل دا غینا دا غینا फायदा غستل و یاره تاسو دا الله قانون نه منو پابنده یې نه منلې پیل دې لپاره بیا زمنګ نه لذات د دنیا سکیږي پات کیږي خواہشات را نه سکیږي پاتی کی گی و تاسو خواہشات سکڑل واغستل لذاتم واغستل دا اللہ دینم قبلو ناج زکا آگئی دا خواہشاتو سکو خلاف کو و خواہشات در نا پاتی کی دل و اوز دل تا فالیو متجزونا اوز تاسو مزید اجتمازی ختمی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائل وید نبی علیہ السلام پا دور کی چکم نیک عمل شوی دے او دا غپ معیت کی دا قبل دوی سچانس تا او دا غین پس کراتا ہوئی چې اذهبتم طيباتكم في حياتكم والدنيا باب تسوري همون باندې خو دومره مالونه زیات کړل او دومره دولتونه زیات شو دومره چیزونه زیات شو چې موږ باید کومو الله ته بیا سوال شراته وي چې تاسو د نیکه بدلې په دنیا کې درکړې دي خپل واغستلې عذاب دم طيباتكم في حياتكم والدنيا یا ورځ جابر رضی اللہ تعالیٰ لیدو عمر بادشاہ دے گا امیر صحیح ہے اکثر دنیا سو بادشاہ اکثر دنیا 22 لاکھ مربع میل اس وقت سرے بادشاہ دے جابر بلا رہ کیوں لیدو جابر رضی اللہ تعالیٰ لیدو جکم دے رو وقا مقا ستا تپتا رہ دستی دی وی جابر سری و یاره بس نن د جابر د بچو وخت تړل شو ما یې چې پروګرام وو هغه ته وی اما تخافو هذه الايه او کله مشتهیت یا جابر اشتریدا چې تاسو په زړه کې راځي نو ته ویلې اما تخافو هذه الايه دې آیت نه دی چې الله ته وی چې ذهبتم طيباتكم في حياتكم او پا خپل او فرمایلی او ذلی لو کنتو شکتو لو کنتو اطیب و کنتو آمن که زمان اراده وی نستاسو پا طولو که بعد زمان خوراک مزیدارو و احسنو کم لباسن او پا طولو که زمان جامع مزیداری وی ولیکن استبقی فیباتی خوزدان لخپل نیکی جمع کن زخپل مزیدان لاخرت لجمع کن وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَلْيَوْمَ عَرُنًا تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونَ تانوی رحمه اللہ تعالیٰ تا چاہوئے ویت میلاد کی ولی خون نشتا چه ده نبی علیہ السلام پا تذکرہ کی خونی اگر دوی ویت نبی علیہ السلام تذکرے نچه خون نالی داغو با ایمان نوی خلاصتاسو چه کمزن خوندو نالی نو دین امان یریگو دین امان سکیگو یریگو دا خوندونه د بدعات او د منکرات دي د بدعات او د سری منکرات وی دي ته وی کله کله زمام دم رسلو وشي خو ځوان چې زماله وی الله په آخرت کې راځي بیا تاسو چې کم کله غوبل کوي چې زمام ته مړ وشي چرایش د نبی علی سلام د پاره او درېدل غواړي او دا کول غواړي دا کول سری غواړي خو ځواما چې بس مال وی الله په آخرت کې راځي همون قرباني کو همون منکرات پریدو د دې پتا ما انشاء الله بر الله ذات په اخرت کې راځي لذات پچا کې راځي نو نن فرزاو عذاب لون سزا بدر کړی شي تاسو لرا در عذاب د سپکاولو بماد دی وجنا تاسو ځان مو تبر غنو پزما کا کې نامناسب الله قانون نه ځان چت غنو اور دی وجنا تاسو نه فرمانی کولا او ګور چې چا د الله د قانون نزان غړ غړل او د الله د دین نزان غړ غړل او نو هغه سره څه چلو شو چې چا نه فرمانی کړو نو هغه تباہ او برباد شو نو واقعې ذکر کړي د عادیانو د عادیانو واقعې ذکر کړي او یاد کا خیر خوا او عزیز عادیانو کامل عادیانو هود علیہ السلام پا وقتی چوی رو خپل کام لرا او خبری که خپل کام لرا بلا کاف تا کاف مقام کی یا نشگو در دیرو پا مقام کی بلا کاف نشگو پا دیرو کی حال تا نشگو دیرائی زیادتی بی احکاف نیلویس ابراہیم اللہ دا حضرت سے تاریخ لکل رہے دا حضرت سے تاریخ لکل رہے دا غیدم دے ناشر القرآن ناشر القرآن دا قرآن کریم خورون کے دا غید پاس ادایات لکلے دے از انذر قومہو بالاقاف تکا بالکل شر میدانو او یقینا تیر شویو یا رون کی نزدیر دی اولر ددائی یا رون حالات پر آغلیو من بین یدائی پلان دردی اول ردی پدی مسالا اللہ تعبدو اللہ ددی باندی ہوئی ارول چی باندگی بکوی تاسو مگر دی او اللہ یقینن دیاریگم پتاسو بانی دازات اور دلوینا آغی توگو رحماقت دقوم دقوم انکار وارتوی آیت راغل منتا ددی دپارا چی توارا منگل را دخل اخدایانونا اور اول منت آغازات چې سمون یې راي دا غینا کتی رښتینه په خپل بیان کې چې تا سبحانه و عذاب راشي نورای والا هغه ته وی عذاب ټیم خو ما ته نه معلوم یقینا علم الله سره دی او زه راون تاسو لرا او بلیوکم او زه رسول تاسو هغه پیغام اور سلت به چې زرا لګل شی په هغه باندې خو زمینم تاسو لره یو قوم نه پویا کما کلی سجالون نا پوئی چه عذاب نظام نبچ کوئی او عذاب غواړی دا څه کوئی تاسو دا ستاسو بیو کفتیا دا چه دا اللہ نا عذاب غواړی پا وکی چه اولی زدی دی عذاب لرا پا شکل دواری اس کی را او ہو ویلی دا عذاب پا شکل دواری اس کی چه مخاول کیوا او دیتا هم میدانونو دیتا دی میدانونو طرف تیرا مخکڑو خالون دیوی دا د باران ورون کې په مونږ باندې دا د وریا ورون کې په مونږ باندې په دې باران کې دو سکسان بیت الله تولګل بیان تور شي مونږ له باران وغواړي هدی رال بیت الله دا حال تړ می غړي دي هدی هغه ټمو تکې نه استلو او باران باران نسو هیر شو یو سره شپه غړي تیر کړی هغه ټمو پته لګېدل و چې دې راغلي باران غوښتل خلاکاو او سر زمونگ نواجه نسو شو ایر شو ناغی غزل وی اغردمی او پا غزل که دا سووی چه منگ کل پیر خرو او منگ چه کندنو کل گانو ویو گردا کو نو بیا دا خلکو نخپل قومو نیر شی چه منگ سل راغلیو آی باران غختل لیو کنو غختل لی دیتا سورگو دا خو منگ یادی نو پاس دل بارانو غختو سوال تک پتک کبول شو حالو حاضار زمم درنا ابن خلیدون دا واقع ذکر کردی دا اگا غزل ام ذکر کردی دا اگا جینا کو آگا خوصا کہت دی حاضا آرز و ممترنا دا دا وریا باران ورون کی بممباندی بل و مستاجل تم بی بلکہ دا دی آگا ذات چتاسو بتلوار گفت دی لرا راگ دا دی آگا ذات سیلے دا چپدے کی درد ان کی سزا دا تو دا میرو کل شاید حلاکی حریوسیز نواریوسیزی حلاک کرو نحود علیہ السلام داغی کورونا نا کل شئئن لهم شددی آدیانو یا کل شئئن امیرا بی احلاکی ها حریوسیز چپاغی حکم شئو دا حلاکت بی عمر رب دی آپ حکم در ربی نفاظ بہو نشدی یا سہار یکدی چندشدی دلیم لا یورا چنشلی دے الا مساکنو مگر واری کندر دے دک کرنگے سزار کم کو مجرم لا ولکت مکننام اوز ما ہوتا تا ہوئی تاو سو بخفل ٹکنال ہو جائے او بخفل طاقت پاگے باندی کرائی او یقینا طاقت نور کردی لرا پاگ سکی ہم مکننا کم بی چھ طاقت منو در کڑت ندے در کڑت تاو سو لپاگے کی اگیل میں چھ سمرا زور ور کڑو تومره ملا تعالی نه درکړه اغه لمه چې څومره فوجونه او طاقتونه ورکړي تعالی مینه درکړي پنځ کوټی اتشه واجال نالم او څه بده دوکای چې مونږه چې کمندنو وګونه ډیر تیز دیو زمونږه سترګې ډیر تیز دیو واجال نالم او ګرځول می دل را وګونه او سترګې او زړونه دا نور ورکړو خو چې کله د الله لپاره استعمال نکړو هیڅ فائدہ نه کړه حمار نانو وبچ نه کړ دینا و غونو دلی او نو سرګور دی او نو زړور دی اس عذاب او مين شهر ما بولي خدا کې صدا اس باو کې چې انکار کو دای تر الله نو یعنی کاغه و غونو سترګې دنیا کې استعمال شو او دنیا د کارونو لپاره استعمال شو هیڅ فائدہ ولا ورنکړه پاک به پاکان بیا ساجون او غیر خلدی لراغی چی دی با کم کرنو حاکم عذاب پوری چی توکی کولی حق کرا غیر کرد یواز دینا او یقینا حلاک پر میری ما حولکو من القرا چاپی رستا سوڑیر خارونا ما کی دا چو گوری او داغین چار چاپی را علاقو تو گوری قوم سمود و سرنیز دیده دارنگی دا بل و سرس دی سمودیان و سرنیز دیده ور سرد کمدنو اصحاب دا عادیان چی دی دانیز دیده اصحاب البروج اصحاب الاخدود دا و سرنیز دیده اطول نکالتا تار توکلی تاریخی مقامات ما حولکم من القرآن وصرفنا الآيات او بیان کړی مې برتونہ د دې لپاره چې دې راو پس دې کفر او شرک نه راو ګرځي کنه بس کوي کنه نه د چې را ګرځې دلو په ځای نه وي دې دې دې دې دې را نوم نه دي ودا چې کمنو دوا کې ډېر برکت کوي ها دا اوس دې سپیلا کوي ته وګوره ولټا دا وای مونږ لا چې کمنو مونږ چې دې نو ملو منګا ډېر خیرونه برکتونه بیا نشتی دي منګا ډېر خیرونه مونږ دي د دې نوم په دوا کې رسل دا د خیر او د برکت نه خالی نه دي نو قران ورته جواب کې پیدا ویل خیر او برکت ولې ورته کو دا عادیان چې چته یې راخلاصایا اره سمودیان چې چته یې راخلاصایا دې له ولې ته کندنو مدد وکړ بیا فلاولا نصرهم الذين ول مدد نو کړه دې هغه خدایانو آغا لیاو چه جوڑ کریو دی دا اللہ نیلاو دا پار دا نزدیکت خدایان دا پار دا نزدیکت دی مانا بدو اللہ لقربون اللہ بل ظلو آنو چه غذاب راگی بیئی سوکنو خیر خیریتو بل ظلو آنو بلکی روک شده دینا او داو دا روک دا دی داد دی دا روک دو کریو او آغا چه دی با جوڑا وال چه کمی قصی جوڑا والی چه منگا سنگا اوی چل یو ځان په نکای شي سپید بابا راغی او یا چې کندر د ودول سکالو به لای بوخره او السلام ته دا او کول دا او کول دا او ما غترو دا جوړ کړی شهرانو پوزګار دې ته خو کولی نه دا وونه بابا کار یو ترون اواز دې درو جوړول هغه رخصو راشي عمره وګوري کنه هریانو منلې و تاسو نه منلې دا د پیریانو واقع ترغیب لراو ترغیب لا پیریانو هغه ته کمندنو دا الله رب العزت خبر او منلا د پیریانو په طبیعت کې شر غالب دی شر غالب دی او سره د دینه هغه چې کم د چا په پرد سلیمو هغه د پیغمبر आवाज ومنه هغه د پیغمبر आवाज ومنه او بیا قوم له دعوت ورکو او تاسو کوم دن رستو رستو کیږي راشي عمره وای صرف نا الیکا پاک اسراوا میلو تا تا راوا میلو تبو قران درس کای طالبان راړول د الله کار دی عوام راړول د الله کار دی نبی علیہ السلام یک کی आवाज درس کای په باخ کې دی دو طائف نا بینوا را رخصت شو او ډیر در دیدل را رخصت شو یا ورازی اوویل آئیشی ابای وطا اوویل وی تا تا خودیر تکلیفو نرسی جلی دی کنا نبی علیہ السلام وطاوی ویستا قوم خواد عرز مالا نا را کری یعنی عرب و قریش و آغیز خوشحالی تنیم پری خودلی آئیشی وطا اوی وی اصی در طولو نزیاد تکلیف دا تکم ملاو شوئے نبی علیہ السلام وطوی هر رز جدا جدا تکلیفو خود توائف رز بمیر رنشی توائف رز بمیر رنشی نبی علیہ السلام در توائف نر آروان دے در توائف نر آغا جی کم دنو پکانو باندی مشتلے کی گی در سر بین اخول اتلی دا او واړو ور پسیدی کنزل او بدر دی وته وی بدر دی وته وی نبی علیہ السلام روان دی او باغ ته وردن نشو باغ د چا باغ باغ د عتبہ باغ په طائف کې د عتبہ باغ دی په باغ کې ځان لای او ځای جوړ کړو دا سه مزیدار تا اوسمی کجورو باغونو ته چلان شي مدینه منوره کې یو خپل تاخو جوړ کړی وي داسې بږي چلارسی دیر بیل با دوستی اوز بدا تا مخصصتو کی کجوری بدا تا کیری آسی بیسا که اخلی واقلی که ناخلی ماخلی و دازان لکوان او خب پالنگونه او داز داغی جوڑ کردی ناستی آغی زان لچه کمدنو پا باغ که داغا شانتزای جوڑ کردو نبی علیہ السلام باغ تر آدن نشو باغ تر آدن نشو دی سیگو لکه کلیوالی دی خوریستی که نا نو باس آغی خوچ آغی تا وردن نشو نو آغی بیاس نور سنوشو کولی بیوست پناه واغستا وارو مارو خلق تی واپس شو خلق تی واپس شو د دې غلامو دا غلام نو عیداسو عیداس ته وی پیو څو په ولا یو څه او خبرې به سره نه کې دی ګورې جادوګر دی دې جادوګر دی عیداس کو براوړي او دل یې وګور کړي نبی عليه السلام چې وبس کړي وی بسم الله هغه وی بسم الله عیداس ته وی وی خبر را سره کوو خو ګور را تمام ګور را تمام پیدا د الله نوم دې څنګه واغستو نبی عليه السلام متوي ته څنګه بسم الله پیژنې په زمون په کلی کې دا بسم الله شته نبی عليه السلام متوي ته د کوم علاقې هغه ورته زده نه لوي ما په زماد اخي یونس د کلی زماد رور د یونس د کلی اگر ته یونس پیژنې نبی علیہ السلام او تبیا په خبرو کې غلا دا وتر ایداس مسلمان شو نبی علیہ السلام ته خبرې مکو ته خبرې مکو ولا دی لاړو او په توې سیوی په او به اوس کله او سره په تکلیف ته وتړې زخمونه یې دې تکلیف ته پرې دی یونس غوړې دې پروتي سوال او تمه چې زړه باندې نور دې دې دی دې ځای دی بار خلک تکلیف پوتور شي نبی عليه السلام پاک ځای کې شپه تیر کړ پاک ځای کې مسجد عیداس ورونکو جوړ کړل باغ شته او ورونکو جماعت تیارې جوړ کړل یاداش لپاره مسجد عیداس نو هغه نبی عليه السلام د سهار مونږ کو یوازې تلاوت کوي سب به اسم ربکل درس کوي یوازې الله وی خپکی گما کاغی و شرلی سرط نایلی کنا فرم دین الجن اللہ رب العزت دعوت پیریان متورسو عجیب ذات تے اوز پیریان پا مکہ نہ تیرے دل او پا طائف تیرے دل نبی علیہ السلام اللہ طائف تبوتو او دا طائف والا اٹھا کھو او دا نبی علیہ السلام باق تراغے دا روڑو دا پیریانو اللہ و تا نبی علیہ السلام آغدا کینو دا اللہ دا کارونو تا بحیران شد نبی علیہ السلام آغا تلاوت کو جنات وی زمونگ زیدادی زیدادی ایمان رو رو تو قرآن بیان کر دا خلق راڑول دا اللہ کر دی تو جماعت تا بیان کر راڑول دا اللہ کر دی صرف نا او بل ضروری نه دا چه طالبان دی پلکونو باندی خزرگونو باندی نفرم منال جن نفرم یو سو کسانو دا حضرت تے پو جماعت کی پڑھو کی جماعت ہو او منال جن دام ضروری ندا چه خام خادم شعوری ہو لوی دا سے طالبان دی چه قابل حسائی دی او دا غی دی پو منطق کی او دا سے دا سی مولان دی تا خوال راشی چه آج کمدنو دیر سرکردہ کسانی او خلق و تراجمکی گی لیڈرانی او داری پاٹای لیڈر دی تا لراشی مڑا اے دا سی چنی براشی دا سی علاکان براشی چاڑو سوک پہ بخبل علاقہ کے پی جنی نا نا فرم منا اڑو سوک پہ پی جنی نا بائی سر بدا قرآن زوکی یستمیعون القرآن اگئی با قرآن لسو شوی راغلی یستمیعون القرآن ادب بدا قرآن اوکی او اللہ بیدا قرآن دا آیان کی شو القرآن رحم اللہ چا پی جند پا قرآن او پی جند پا قرآن کریم او پی جند اللہ وارو چرتا وابس راتا پیلے شیخ سے چا پی جاندو اللہ وارو وابس راتا موڑا او سنی دی خواتا ہے بوتو اللہ چون کرل او ورویغ اوڑل اغا خوالا او اغای چه کندنو قرآن زکر او رالل رالل قومونو تا او بیانیو کو انا سمینا کتا بیانیو کو طالب جان قرآن دی زکر اوس بیان کوي بیان کو قران کریم په اخلاص سره په درد سره په مینه باندې منال جنې پیریانو نا یا سمعون القران چا غي اورید قران نو قران په غرض راغلیو هغه وکي چې حاضر شیطان یو ایل غلی شي په ادب یو کو دانه چې قران په وخت به ته شور کوي ان سیتو غلی شي په پاو کې چې پورا شو تلاوت والله ویلا قوم واپس خپل کام ته روانتي حالونه ویل ازمږ غازانو یقینا اورېدل من کتاب شنازل کله شوی د پد موسی علی السلام نه معلومی کی چې يهوديان یا عیسی علی السلام نبوت و تر رسیدل نه او مصادق الله ما بین ایده بشیا کون کې داغه چولان در دین دی برابر او موافق داغه چولان در دینو یا دی لالک لار خی طرف د حق باندې عقیده سمئی پایلا طریق مستقیم او لار سمته عمل سمئی اے زما قومه ترغیب ورکړي یا مقداوت ورکړه دا به پیریانو سوره رازو کې ورکړي دا قرآن لنډی ذکر کې ور لکه یو عالم درې ګنټه بیان کی او تاسو سوکوي هغه څه بیان کو ته وتا یې په توحید جوړ جوړ ورکو بل په آخرت باندې را دولتو کو کته دا هغه بیان وای قران دا شان دي دولتو کو دی بیان دا ولی څنګه کړي پیریانو یرا کټه پېن ټپ کړو الى طريق مستقيم يا قوم راجب داي الله وزمنگا عزيزانو عجيب داي الله قبول تياو کي دداي او دبلون کي دا الله ایمان راولې په زبان دي معاف کي الله تاسو جرمونه تاسو واجر کو من عذاب الیم او بچ کو کي تاسو پنا بدر کي تاسو لرا دا عذاب دردونکي نا ير ور کي قوم الله عجيب داي الله سوچ چم قبول تياو نو کي بلن کونکی دا اللہ ترابلونکی دا اللہ نو نده ده آجز کونکی اللہ لرا پزمکا کی بتیختا چه دای زیتا والار شی چیال تا بدا اللہ حکومت نی اول تا بیادا اللہ قدرت نرسی قولی صلو او نبید دا دپارا تا اللہ نیلاوہ اولیاء نور مددگاران دای دی حکم رای صاحب کی اولا میانو آئی نبوری دی دلیل اقلی و اثبات دا قیامت آئین و گوری دی چیخین اللہ دی آغازات چی پیدا کری اسمان نوز مکا آونا دستر شوی پا پیدا آئیت دی باننی آئین دی آغاز واسو آلا پا دی خبر بانی چی جو اندی کم رول را اولینا اولینا یقینا اگر پارس بانی قدرت والا یرد آخرت آو پا آغرت چی پیش لشی آکسان چی کفر کڑوے علا نار پور باندی علیس آزا بلات آئین دی دارشتیا قالوا وای بابالا ولنا وربنا زمون دی په خپل رب باندې قسم اوس وسره سوم خوړو قسم یې خوړو الله رب العزت په دنیا کې د قسم مطالبه نه وکړو صرف د ایمان مطالبه یې کړی و خدای راول نه اوس قسم مخریخ قبول نه دی ولی میر ابراهیم الله تعالی فرمایل دا د مشاهدی ایمان دی او د مشاهدی ایمان په ګرم بازار کې فتور توتوم نه خرڅیږي دا خود لیدو ایمان دی چیار سی اولی دلم ایمان را ہوگی بلا و ربنا قالا اللہ رب العزت وی اللہ بوئی فزوق العذاب او سکی سزا تدیو جنا اتاسو کفر کاؤ فاسبر نو حاصل دا حوامیمو بیان کوا دی اعتراضو نا کئی او دردول کئی فاسبر نو زغم کوا زغم لگا جا صبر کرو اغا حمت والاو یعنی پیغمبرانو من بیانیاں ټول پیغمبران به همت والو یا خاص کر دریم خاص کر چې بکمو تکالیف راغلو لکه ابراهیم شو موسی شو یوسف شو ایوب شو زکریا شو هغه باندې تکالیف څه شلو راغلو چې ډېر تکالیف پر راغلو یا من الرسل اولو العزم نوح و ابراهیم و مجدو اغد کول خلیل و مجدو و موسی و عیسی و نبی و محمدو دا پینز پیغمبران اولو لازم و من بیانیون سیده یعنی حمد والا و پیغمبرانو و لا تستاج اللہ او بتلوار مغوار زیلر دامو اے چو خدای غر کی گی تلوار مکو یاد منلو که تلوار مکو لکا چوینی نی آغا ورز یارا کانو میاما لکه چې دی پاغه چېنی هغه عذاب چې دی سره لوس کوله چې الله می الفسودی به سات نیو تیر کړه ماګر یو کړه د ورځې بلاغ دار سوره مومن نوالی تر دې ځای پورې سوره مومن نوالی شفاد الله مخلصین له الدین ودونی استجب لکم یا رجی په دې خبر باندې مونږ کوئی ګنا قل انما انا بشر مثلکم یا موږ له خوب کې راضی جواب قیذ نارم قرانا یا ته چې کندن عربي او قران عربي کدا پاجما کې ممنل وي جواب اجمی عربي یا کپ یو ځل راغله وي همون به منل وي جواب فقط فطلب فی موسی علی کتاب ور کړم اختلاف کړو یا همون به منل وي استاد کندن په دې کې ته आवाज جواب کذالک یو الیکا شرع لكم من الدین ما وصابینوها طول انبیاء زمام الگریدی یا رب خوانی کتابون ساخلات تی جواب رازی جب قرآن پر صلو کو یا رب علیان ساخلات تی جواب دا باغیان نی یا رب دازم سفارشیان نی جواب پا غیر دا اللہ دی اجازت نسوک سفارش کولے نشی یا رب انگید ایتو آئیو واب اوری کبیا پیشکی یو کنے پیشکی جواب انہو وستمیون عالم یا رب دازم انگید پلار نکا طریقہ دا جواب وما جالنا سم جالنا کا علا شریعت ملان امر فتح بیا یار دا دی نوم دا برکتنا خالی نده جواب بھلو لانا سرهم اللذین اتخذو من دون اللہ قربانا آلیہ بلاغ دا دا رسول مسال دا بلاغ دا جکندن رسول لیوی رسوا فعالیو لکو اللہ القوم الفاسقون نشی علا کی دلے و برباد دلے مگر قوم نا فرمانا چا مشرکانی اغیب تباہ و برباد شی اس تباہی رالا فزر بر رقاب